pijam whisky, jak pan różowy nie wierzę w napiwki. Na scenie zrobię czystki z kuzynem 50-50. Te po pętli, bo mam to we krwi. Co się tak pieklisz, to ci lepsi weszli. Szkocka Pepsi, mogłabyś pokazać piersi. Dla pięknych pań, zawsze we się mamy bez. Jest to miejsce, które nie śpi, dudni, tętni. Piąty element przejebanek, nie przekręcisz, więc wyjdź. Dla kiepskich zero tolerancji, niczym Hitchcock. W przeciwieństwie do ciebie dziwko, to ja jestem hip-hop. Dziwko? Bierz ten swój żałosny sens życia. Jeśli kiedykolwiek byłeś w grze, to żeś już wypadł. BDG, POZ, NAN z kreską. Celerini, Mateo, Domura, Lesko. Dobrze o tym wiesz, że ja mam to co chcesz. Kul lub rap, no z tym też. Jak ci daję, to to bierz. Dziwko? Dobrze o tym wiesz, że ja mam to co chcesz. Kul lub rap, no z tym też. Wiesz o tym, to PTG, ludzie koty. To DGE, znowu że za te zwroty. To ten motyw, osiągnąłem ten stan. Impreza hula tu, impreza hula tam. Ja mam tak niekiedy, ja mam tak wtedy. Kiedy chciałbym co dnia kręcić teledysk. Dobrze wiesz o tym, będą to po cichu nucić. Łatwiej głośno odejść niż po cichu wrócić. Element studio, góral szelel i czacha. Napierdalam na wróg, do MC Czydełka z kurczaka. Ściągają, oglądają to na chatach. Moje gówno po sieci lata, jak filmy Alfata. Dobrze słychać nas, szumi las, dudni bas. Pusty rap cały czas, my go gramy, ty go łap. Szybko! Dobrze o tym wiesz, że ja mam.